พึ่งพากันตั้งใจให้ดีอย่าให้มีเรื่องกังวลใจทำใจให้สบายคนเราถ้าหากว่าไม่ยึดถือเอาเรื่องภายนอกมาเป็นเครื่องกังวลมันก็สบายใจการภาวนาคือการฝึกหัดทำใจให้สบายไม่ใช่เป็นการทำใจให้เดือดร้อนต้องให้จะให้เข้าใจความหมายเมื่อรู้จักความหมายแล้วมันก็จะทำไปได้สะดวกทำอย่างไรใจจะสบายก็ทำลงไปแบบนี้ก็หมายความว่าปล่อยวางนั่นแหละอย่าไปยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ขั้นปล่อยวางความยึดถือต่างๆแล้วมันก็สบายเท่านั้นเองเนี่ยใจมันก็ลงแหละมันไม่ค้างอยู่ข้างนอกไม่ค้างอยู่ในอารมณ์ต่างๆมันก็ลงไปหาที่เดิมของมันไอ้ที่เดิมของจิตน่ะมันเป็นสถานที่อันสงบระงับปกติของจิตถ้าไม่ยึดถืออารมณ์อื่นแล้วมันก็มีแต่สงบลูกเดียวเหตุที่มันไม่สงบมันเลื่อนลอยไปมาก็เพราะมันยึดอารมณ์อันใดอันหนึ่งไว้เหตุนั้นมันจึงเป็นเหตุให้คิดปรุงแต่งไปอย่างนี้นะดังนั้นเรามาฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้ให้ได้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรเนี่ยเพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยึดถือเลยในโลกอันนี้นะถ้าไปยึดถือเรื่องสวยเรื่องงามมันก็เกิดความรักไม่รู้จักสิ้นสุดลงถ้าไปยึดถือเรื่องน่าเกลียดน่าชังมันก็เกิดความโกรธมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมามันเป็นหนทางแห่งความฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยนะความยึดถือดังกล่าวมาเนี่ย ให้พิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความยึดถือดังกล่าวมานี้เมื่อเราไม่เห็นว่าสิ่งใดที่ควรจะมายึดถือเพราะอะไรก็เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรผันแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นของละเอียดปานิชบรรจงยังไงก็ตามแหละจะเป็นรูปที่ละเอียดรูปที่มีจิตครองรูปเมื่อรูปไม่มีจิตครองละเอียดละออย่างไรมันก็ไม่พ้นจากความแตกดับพิจารณาเรื่อยแหละความจริงเหล่านี้เนี่ยเราจะพิจารณาหน่อยเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยไปจิตมันก็รู้ยิ่งเห็นยิ่งขึ้นในเรื่องนั้นมันจึงคลายความยึดถือได้ให้เข้าใจอย่าไปพิจารณาเพียงเล็กๆน้อยๆและจะให้มันละความยึดความถือมันละยังไม่ได้เพราะมันคุณธรรมที่กำจัดความหลงความไม่รู้แจ้งอันนั้นนะมันยังไม่แก่กล้าพอ เหตุนั้นเราจึงต้องพิจารณาบ่อยๆโดยกำหนดเอาจิตที่สงบตั้งมั่นนั่นแหละเป็นหลักเครื่องพิจารณาถ้าไม่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในส่งไปตามกระแสของอารมณ์เช่นนี้นี่มันไม่ได้มันละไม่ได้แบบนั้นนะคิดพิจารณาไปเท่าไหร่ยิ่งยึดถือไปเท่านั้นให้เข้าใจอันนี้มันจะละนั่นก็พอมาพิจารณาลงในปัจจุบันเพ่งเข้าไปภายในไปเห็นแจ้งความจริงของชีวิตนี้อยู่ภายในตามเป็นจริงนั่นแหละมันจะละอะไรได้มันก็ละตอนนั้นแหละบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าดวงจิตที่แท้จริงเนี่ยมันอาศัยอยู่หาไทยวัตถุภายในนี้มันไม่อยู่ที่อื่นดังนั้นการที่เราส่งออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่ดวงจิตมันเป็นสัญญาเจตสิกต่างหากเหตุดังนั้นมันจึงไม่ตัดสินอะไรลงไปได้จะละอะไรก็ละไม่ลงต่อเมื่อได้ทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเห็นจิตนี่ความรู้สึกอันนี้เป็นปกติอยู่อย่างนี้นะจึงวินิจฉัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็เห็นชัดเลยแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกโสกปรกในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดตามเป็นจริงได้เพราะมันอยู่ใกล้ชิดกันอยู่นี่กายกับจิตเนี่ยขอจะให้จิตตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแหละมันก็ผ่องใสมองเห็นร่างกายนี่ได้พอแต่อยากรู้อยากเห็นกระแสจิตมันก็พุ่งออกไปหาร่างกายนี่มันก็เห็นชัดเลยถ้าอยากเห็นกระดูกซี่โครงอย่างนี้นะพอนึกเท่านี้แล้วกระดูกซี่โครงก็ปรากฏเหมือนอย่างสัตว์ที่ตายแล้วทิ้งอยู่บนดินพวกแรงพวกกาพวกอะไรมายื้อแย่งกินนังกินเนื้อไปหมดแล้ววันนี้ก็ยังเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองรูปกายมนุษย์เรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วรูปนี้มันก็มีแต่วันจะเน่าจะเปื่อยผุพังไปถ้ามีสัตว์มายื้อแย่งกินอย่างว่ามันก็ยิ่งหมดไปเร็วกระดูกมันแข็งมันกินไม่ได้มันก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นแหละคนก็ดีถ้าหากว่าไม่เผาไม่ฝังนะก็เหลือแต่กระดูกกองเป็นสักขีพยานว่ามีคนคนหนึ่งได้เกิดมาในโลกแล้วหมดบุญหมดกรรมแล้วตายลงไปเหลือโครงกระดูกนั่นเป็นสักขีพยานก็มีเท่านี้เองนะคำว่าชีวิตหรือว่าร่างกายหรือว่าขันธ์ห้าอันนี้นะจะเรียกยังไงก็ถูกทั้งนั้นแหละมันก็ไปสิ้นสุดลงแค่หมดลมหายใจเท่านั้นเองนะมันจะมีอะไรอ่ะดังนั้นเราจึงมีสติเตือนจิตนี่บ่อยๆให้มันรู้ความจริงเหล่านี้ไม่มีอะไรถ้าลมหายใจหยุดลงไปแล้วจิตก็เป็นอันว่าออกจากร่างนี้อยู่ไม่ได้จิตจะอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ได้มันธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันต้องปรองดองกันได้สัดได้ส่วนประกอบกันเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายนี่เป็นปกติ เมื่อจิตเข้าไปครองอาศัยอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานต่างๆได้พอธาตุทั้งสี่นี้วิบัติลงใช้การไม่ได้ธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วทีนี้มันก็หมดเรื่องกันธาตุหนึ่งก็พลอยเสียไปตามกันด้วยอุปมาเหมือนรถยนต์นะรถยนต์นี้ถ้าเครื่องอะไรเครื่องรถยนต์เครื่องสำคัญนะมันเสียลงอันนี้รถเดินไม่ได้เลยมันก็ดับลงเท่านั้นนะเครื่องนะแม้ส่วนอื่นจะยังดีอยู่ก็ตามเพราะว่าเครื่องยนต์ต่างๆเหล่านั้นนะมันถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันมันยังมีกำลังนำรถนั้นวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้ร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อส่วนอวัยวะสำคัญส่วนโดยส่วนหนึ่งมันวิบัติลงส่วนอื่นๆก็วิบัติไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเพ่งพิจารณาจนว่าเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายมันจะไม่คลายความยึดถือเรื่องมันน่ะต่อเมื่อใดมันเบื่อด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อนั้นแหละมันจึงอบรมมันจึงวางลงได้วางร่างกายอันนี้ลงได้ตามสภาพเดิมของมันจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเสียใจดีใจเศร้าโศกอะไรเลยหรือสะดุ้งหวาดกลัวกลัวก็ไม่กลัวแหละก็เพราะว่าร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเรายังจะไปหวงไว้ยังไงถ้าหวงไว้มันก็กลัวตายกลัวเจ็บปวดอะไรต่ออะไรเป็นทำนองนั้นแหละถ้าผู้ใดปลงวางลงได้จริงก็ไม่กลัวบัดนี้วิบัติก็วิบัติไปแตกก็แตกดับก็ดับก็ให้มันพ้นกันไปสักทีวะอาศัยมันมานี่แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากนานปีแล้วมันก็ได้เสวยทุกขเวทนากับร่างกายอันนี้มาเรื่อยๆมาเพียงแต่ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันถึงเวลาให้อาหารแล้วไม่ให้มันก็กระวนกระวายแล้วนี่มันก็แปรปรวนไปแล้วร่างกายนี่พิจารณาดูให้ดีมันไม่แปรปรวนไม่แตกดับก่อนนี่ก็เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่เท่านั้นเองนะมีอาหารหล่อเลี้ยงมีผ้านุ่งผ้าห่มมีเครื่องป้องกันร้อนหนาวลมแดดสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายไม่กัดไม่ต่อยเพราะมีทางป้องกันไอ้เช่นนี้เนี่ยมันถึงพออยู่ได้นะลองคิดดูพูดสั้นๆว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนตามมารักษาชีวิตนี่จึงยังเหลืออยู่ได้แม้แต่ลำพังอาหารบำรุงก็ไม่ไหวถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ย่อมทนอยู่ไม่ได้แม้จะมีอาหารดีๆยังไงมาให้รับประทานมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันรับทานไม่ได้ทั้งนะถ้าหมดบุญเก่าแล้วมีอาหารก็จืดชืดไปหมดเลยกลืนก็แทบไม่ลงซ้ำเป็นไรอย่างนี้นะมันคลายหมดแล้วมันหมดบุญเก่าแล้วไม่เหลือจริงๆร่างกายนี่คิดดูให้ดีดังนั้นเราจะไปหวงแหนทำไมหวงแหนยังไงไว้มันก็ไม่อยู่หรอกมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอยู่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนตะเกียงและโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้พอจุดไฟเข้าไปไฟลุกโพลงขึ้นมันก็เกิดแสงสว่างขึ้นมามองเห็นอะไรได้ชัดเจนท่านนานไปไฟมันก็ไหม้น้ำมันหมดไปหมดไปพอน้ำมันใกล้จะหมดแสงไฟฟ้าหรือตะเกียงหรือโคมไฟในมันก็หลีลงหลีลงอย่างนี้แหละลองคิดดูเพราะน้ำมันมันจวนจะหมดแล้วกำลังมันน้อยลงเต็มทีแล้วมันจะส่งให้เกิดแสงสว่างเต็มอกลาเหมือนเดิมนั้นไม่ได้แล้ววันนี้พอน้ำมันหมดเท่านั้นเองไฟก็ดับวูบลงไปร่างกายชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่โดยอาการสองอย่างคือบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนมาบำรุงหล่อเลี้ยงรักษาไว้หนึ่งอาหารการบริโภคปัจจุบันนี้ช่วยพยุงร่างกายอันนี้ไม่ให้หิวแห้งไปมันก็อย่างนี้เราต้องพิจารณาดูเหตุปัจจัยของชีวิตให้มันเห็นด้วยปัญญาเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ประมาททีนี้ผู้ใดรู้อย่างนี้นะไม่ไว้ใจในชีวิตแล้วต้องนึกอยู่เสมอชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอย่างนี้นะเตือนตนอย่างนี้อยู่เสมอแล้วก็จิตใจนี้ก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะไม่หลงก็รู้ว่ามันจะแตกกระดับอยู่แต่ว่ากำหนดไม่ได้ไม่ทราบว่าวันไหนเพราะไม่มีญาณอันวิเศษอย่างรู้ได้เหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาตัดรอนชีวิตนี้เมื่อไรเร็วหรือช้านั้นบอกไม่ได้เลยบางทีมัวเมาประมาทอยู่ไม่ทันไรความตายมาถึงปุ๊บปั๊บเข้ามันก็ขาดทุนละสิบัดนี้เพราะว่าไปมัวเมาประมาทอยู่ในเรื่องอื่นไม่นึกถึงไม่ทำความรู้เท่าในร่างกายสังขารนี่อย่างนี้นะจิตมันก็เลยไปผูกพันอยู่กับสิ่งอื่นนู่นก็เดือดร้อนแล้วบัดนี้กลัวตายขึ้นมาแล้วเพราะไม่ได้เพ่งพิจารณาอยู่บ่อยๆเมื่อกลัวตายขึ้นมามันก็เป็นทุกข์แล้วบัดนี้นะจิตใจสะดุ้งหาความสงบไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะทุกคนต้องให้เตรียมตัวไว้ทีเดียวเตรียมอย่างไรอ่ะเตรียมละความชั่วทำความดีเป็นบทบาทเบื้องต้นขั้นที่สองเตรียมรักษาจิตรักษาความสงบของจิตที่ตนทำให้มันสงบแล้วให้มันสงบอยู่เรื่อยไปให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปอย่าไปท้อไปถอยเตรียมปัญญาไว้สำหรับจะได้สอนใจนี่ให้ปรงให้วางขันธ์ห้านี้ปัญญามันย่อมเกิดเพราะการประกอบคือเกิดเพราะการเพ่งพินิจพิจารณาเพ่งและพินิจพิจารณาเนี่ยคำว่าเพ่งนั่นก็คือทำใจให้ตั้งมั่นนั่นเองเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันคำว่าพินิจพิจารณาก็หมายความว่าเมื่อจิตใจหยุดยั้งอยู่แล้วอย่างนี้ก็มองดูร่างกายวิตกถึงร่างกายก่อนอื่นทั้งหมดเพราะว่าจิตมันหลงอยู่ในร่างกายนี่ก่อนอื่นมันจึงไปหลงสิ่งอื่นต่อถ้ามันรู้แจ้งในร่างกายในตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งอื่นเป็นตัวตนเหมือนกันเนี่ย ดังนั้นเนี่ยอย่าไปชอบต้องการอยากจะรู้อะไรต่ออะไรนอกกายนี่ออกไปก่อนให้มาเพ่งพิจารณาให้รู้แจ้งร่างกายอันนี้ให้มันชัดเจนลงไปอย่าให้มันสงสัยลังเลเลยอย่าให้มันสงสัยว่าเอ๊ะเรานี่ยังจะไม่ตายก่อนหรือไงโนอย่างนี้นะเราจะมีอายุยืนอยู่ต่อไปหรือไงโนอย่างนี้จะไปสงสัยจะไปคิดถึงเรื่องอนาคตอย่างนั้นเพราะว่าคิดได้เราก็รู้ไม่ได้เพราะไม่มีญาณอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเราคิดเสียว่าร่างกายนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างหม้ออย่างภาชนะใส่สิ่งใส่ของต่างๆพวกนี้แหละสิ่งแก้วน้ำขวดน้ำอะไรพวกนี้นะใช้ไปใช้มามันก็สึกหรอไปสึกหรอไปเหมือนนี้บางทีก็เผลอๆไปหลุดมือตกลงก็แตกไม่มีทางที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยบทมันจะแตกจะทำลายแล้วมันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเนี่ยเอาเลยอุปมาเหมือนอย่างชีวิตของคนยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันนะตายง่ายคนทุกวันนี้นะนอนอยู่ดีๆก็คลั่งไคล้หลงไหลไปก็ตายไปเลยนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมชักขึ้นมาหมอช่วยเหลืออะไรก็ไม่ฟื้นเอาตายนี่นะปัจจุบันนี่ชีวิตนี่รู้สึกว่าตายเร็วเหลือเกินนะอย่างนั้นอย่าไปไว้ใจเราต้องพยายามรวบรวมเอาความดีทั้งหลายเข้ามาไว้ในใจนี้ให้มันได้ความดีที่ตนทำมาให้ทำความพอใจในความดีอย่าไปพอใจในความชั่วสอนตนเข้าไปหัวใจนี่มีดวงเดียวถ้ามันยินดีในบุญในกุศลในความดีแล้วไอ้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่ยินดีนี่ไม่ยึดถือเอาไว้แต่ถ้าไปยินดีในความชั่วหรือว่าในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากๆเข้าไปมันก็ทอดอะไรในความดีที่ตนทำมามันก็ไม่ห่วงไม่นึกถึงนี่เพราะใจมีดวงเดียวนี้น้อมไปทางหนึ่งแล้วทางหนึ่งก็ย่อมงดกันอย่างนี้แหละบัดนี้เราถามตัวเองว่าการน้อมใจไปในทางบาปทางบุญจะเอาทางไหนแน่นอนนะทุกคนต้องตอบตัวเองได้เลยว่าต้องเอาทางบุญทิ้งทางบาปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลำบากอะไรอ่ะใจมันเห็นแจ้งเรื่องบาปที่มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยมาอย่างนี้นะเรื่องอะไรแล้วมันจะไปก่อบาปขึ้นมามันเห็นแจ้งอยู่ในใจว่าบุญกุศลนี่มีแต่อำนวยผลให้เป็นถูกลูกเดียวบุญไม่เคยอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทำบำเพ็ญให้เป็นทุกข์ไม่มีเรามองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดปีติในบุญในกุศลที่ทนกระทำมาอย่างนี้แหละไม่เบื่อไม่นายต่อคุณค่าแห่งบุญกุศลเพราะตนได้รับความสุขก็เพราะมีบุญถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขเลยจิตนี้นะเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องกระทบกระทั่งมีแต่เรื่องไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมากระทบกระทั่งอยู่อย่างนั้นมีแต่เรื่องดีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งอยู่ไอ้จิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันถึงเป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเรามีบุญมีคุณ เป็นที่พึ่งอยู่ในใจอย่างมั่นคงเลยอย่างนี้แม้เรื่องดีเรื่องเชื่อชั่วเรื่องไม่เที่ยงอะไรกระทบกระทั่งมาจิตนี้มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะมันได้ที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจแล้วขอให้เข้าใจตามนี้ใจนี่นะถ้าปล่อยให้มันอยู่โดยลำพังแล้วเฮ้ยมันหาอยู่ไม่ในร่างกายนี่มันคิดส่งออกไปทั่วคว้าขวายอารมณ์ต่างๆนั้นนะไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาเห็นโทษของการปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปนั่นว่าไม่เป็นผลดีเลยเป็นหนทางเดินไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมปล่อยใจให้เพ่นพ่านไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นก็มีสติประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ภายในเสมอไปบางคนน่ะแนะนำปานนี้แล้วยังไม่เข้าใจยังมาถามอีกแล้วจะทำใจยังไงเพราะว่าในการภาวนานี่ทั้งที่พูดให้ฟังอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจความหมายเลยมันแย่นะคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละยังว่าถ้าหากว่าผู้สมองดีผู้มีบุญมีปัญญาก็อย่างว่านั่นเองผู้มีใจตั้งมั่นแล้วพอท่านแสดงแนวทางปฏิบัติไปอย่างนี้มันก็เข้าใจได้เข้าถึงจิตใจได้จริงๆอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จำไม่ลืมแหละอุบายต่างๆเหล่านั้นก็ไปสอนจิตตัวเองเข้าไปฝึกจิตนี่ให้สงบระงับลงไปอันที่ว่าจิตมันไม่ค่อยสงบมันไม่ค่อยมาอยู่ในปัจจุบันมันชอบแต่เล่ร่อนออกไปภายนอกก็ทุกคนก็มักจะบ่นกันอย่างนี้แหละที่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าตนไม่สำรวมจิตนั่นแหละเกิดจากความไม่สำรวมนั่นเองเมื่อนั่งภาวนาทำใจสงบระงับลงไปได้แล้วเมื่อออกจากภาวนานี่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีสติควบคุมไม่มีสติประคับประคองเช่นนี้เนี่ยมันก็จิตใจมันก็วนไหวไปเรื่อยๆไปมันก็ไม่หยุดไม่ยั้งนะมันเป็นอย่างนั้นอันที่ว่าทำยังไงถึงจะทำใจสงบระงับได้ก็เมื่อตนปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วแล้วถึงเวลาแล้วจึงไปนั่งสมาธิกำหนดจิตควบคุมจิตให้มันสงบไปโดยรวดเร็วอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตนี่เนี่ยมันเคยชินกับสิ่งใดแล้วมันก็มักจะไปคิดไปยึดไปถือในสิ่งนั้นท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างวัวควายที่มันเคยลงไปกินข้าวในนาไร่ใดของใครเมื่อเผลอเจ้าของเผลอมามันก็ไปที่เดิมนั่นอีกมันเคยกินที่นั้นมันก็ไปสู่ที่นั่นแหละไปกินข้าวบริเวณนั้นเองฉันใดจิตใจของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อมันเคยยึดถือสิ่งใดบ่อยๆมาเป็นอารมณ์นะพอเผลอสติมันก็พุ่งไปหาสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นเข้าไปวิตกวิจารเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละสงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ เมื่อรู้ว่าจิตของตนเป็นอย่างนั้นแล้วเช่นนี้ก็ต้องพยายามเพ่งลงในปัจจุบันนะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกลงในอย่างนี้นะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแล้วบาปก็ไม่มีแบบนี้นะเพราะว่าเป็นผู้สมทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมร่วงพุทธบัญญัตินั้นบาปมันจะไปเกิดมาได้ที่ตรงไหนล่ะวะเนี่ยบาปมันก็เกิดไม่ได้เมื่อตนไม่ล่วงละเมิดในพุทธบัญญัติแล้วอย่างนี้นะนั่นที่ท่านยังเรียกว่าโอปนายิโกน้อมเอาพระธรรมคือศีลคือคุณของศีลเข้ามาสู่จิตใจเมื่อมองเห็นว่าศีลนี่มีคุณานิสงส์ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในทำความรู้ตนของตนว่าเป็นปกติอยู่เสมอไปอย่างนี้นะนี่แหละจิตมันจะหยุดฟุ้งซ่านรำคาญเพราะเหตุนี้ให้เข้าใจถ้ายังไปรู้อำนาจแก่ความคิดความปรุงแต่งต่างๆอะไรอยู่นั้นไม่สะกดจิตให้หยุดให้นิ่งลงไปเสียเลยปล่อยเลยตามเลยแล้วโอ้มันจะนั่งอยู่หมดวันมันก็สงบลงไม่ได้เลยมันถ้าปล่อยใจไปอย่างนั้นนะก็เมื่อตนรู้ว่าจิตที่มันชอบเลื่อนลอยนี่เราจะใช้อุบายอ่อนๆใส่ไม่ได้มันต้องใช้ไม้แข็งถือว่าสะกดจิตไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนอย่างนี้แหละจิตนั้นมันถึงจะอยู่ได้มันถึงจะหยุดคิดลงแล้วอดทนไม่ถอยไม่ยอมคิดเวลานี้จะทำใจให้เป็นหนึ่งไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องคิดต้องรู้อะไรก่อนยังไม่ควรรู้อะไรก่อนเพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นก็เตือนตนไว้อย่างนี้แล้วก็สะกดจิตลงเพ่งเข้าไปตั้งความอดความทนลงอย่างนี้เลยถ้าทำได้อย่างนี้ไม่เหลือวิสัยนะไม่นานแล้วจิตมันก็สงบลงได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะหรือขันติความอดทนมันอุ้มชูจิตดวงนี้ไว้แล้วจิตที่ขยับที่จะคิดไปไหนก็ไปไม่ได้ดังนั้นมันถึงได้รวมลงแบบนี้นะมันจึงได้สงบลงไปได้ให้พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้เราจะไปทำอ่อนแอไม่ได้นะจิตนี้นะถ้าเราทำลงไปแล้วมันไม่ยอมสงบอย่างนี้นะมันก็ต้องใช้ไม้เด็ดแล้วอันนี้เอาตายเป็นตายเราจะเพ่งกันอย่างนี้แหละถ้าไม่หยุดคิดตราบใดแล้วก็จะไม่พิจารณาอะไรจะเพ่งให้แต่จิตนี้มันหยุดลงไปหนึ่งลูกเดียวนี่แหละว่างั้นอธิษฐานใจมั่นลงไปอย่างนี้นะแล้ววันนี้ก็เมื่อทำตามที่ว่านี่นะไม่เหลือวิสัยนะจิตย่อมสงบลงได้จริงๆเพราะจิตบางคนมันก็ไม่แข็งกระด้างอย่างนี้มันน้อมลงไปง่ายอันนั้นก็ไม่ต้องสะกดให้ลำบากเพราะว่าตั้งสติทวนกระแสจิตเข้าไปทวนความคิดความนึกให้เข้ามาสู่ปัจจุบันจิตใจมันก็ลงไปพอเพ่งเห็นความคิดต่างๆเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรความคิดต่างๆนี้พอมันเห็นแจ้งชัดอย่างนั้นมันก็ปล่อยก็วางความคิดแล้ววันนี้เพราะมันเห็นว่าคิดไปแล้วก็เป็นทุกข์เปล่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นแก่นสารอะไรอย่างนี้นะ พอมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในความคิดเหล่านั้นมันก็รวมลงไปได้ไอ้ผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยนฝึกตนมาแต่ก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นและกับผู้ที่ไม่ประมาทตามรักษาจิตของตนอยู่เสมออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละรักษาความปกติของจิตนี้ไว้เมื่อมาถึงคราวนั่งสมาธิภาวนาเช่นนี้นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะดิ้นไปทางไหนแล้วเพราะตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะคุมแจอยู่นั่นรักษาอยู่นั่นอันนี้แหละที่บุคคลภาวนามันจะสงบลงได้ง่ายได้ไวก็เพราะเหตุว่าตามรักษาจิตอยู่ทุกอิริยาบถนี่สำคัญเมื่อรู้ว่าบาปที่ตนลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นยังมีอยู่ยังปรากฏขึ้นในจิตอยู่นี่นะแล้วก็อธิษฐานละไปเรื่อยๆนะอธิษฐานละขอละอกุศลวิตกต่างๆนี่ที่ล่วงมาแล้วจะไม่วิตกถึงแล้วเพราะว่าบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไม่ทำมันต่อไปแล้ววันนี้นะขอยุติกันเพียงเท่านี้ด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมความชั่วที่มีอยู่ในใจข้าพเจ้านี่จงเบาบางไปหมดไปสิ้นไปอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้าไปบาปกรรมที่ตนลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนมันก็ค่อยหมดไปเพราะว่าจิตไม่ยึดถือเอาแล้วนี้จิตไม่ทรงเสริมมันแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นประธานนะบุญบาปสุขทุกข์มีจิตเป็นประธานทั้งนั้นเลยดังนั้นเมื่อจิตเห็นโทษแห่งความทุกขเวทนาต่างๆเห็นโทษแห่งขันธ์ทั้ง5อันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างนี้เนี่ยมันถึงคลายได้มันจึงวางได้จิตนี่นะเพราะแต่ก่อนมามันวางไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยคิดว่าจะทำความเพียรเพ่งวินิจร่างกายสังขารให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันไม่คิดไม่นึกเลยอย่างนี้นะชื่นชมยินดีอยู่แต่ในกามคุณนั้นแหละแล้วอย่างนี้นี่จะให้จิตมันสงบลงได้ง่ายยังไงอ่ะเพราะแต่ก่อนมาตนก็ไม่เคยคิดที่จะทำความเพียรเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นดังนั้นมาปัจจุบันนี้เราตื่นตัวแล้วก็หัดคิดหัดอธิษฐานจิตใจเข้าบ่อยๆเข้าไปเมื่อจิตมันรู้สึกว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับบาปอกุศลใดๆทั้งหมดแล้วอย่างนี้มันก็ปลงก็วางลงไม่นึกหาแล้ววะนี่นี่แหละวิธีละบาปที่ตนได้ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนแล้วก็ละที่ใจนี่เองใจเนี่ยเป็นผู้ยึดถือเอาบาปไว้เป็นอย่างนั้นเพราะคนไม่เพียรไม่ยามละมันนั่นแหละเมื่อเวลาที่มันยังไม่มีเหตุมากระตุ้นทำให้กิเลสนี่กำเริบขึ้นมันก็เป็นปกติดีสบายอยู่ไม่รักคนนู้นไม่เกลียดคนนี้อะไรเลยแต่พอมีเหตุภายนอกกระทบเข้ามาจิตใจหลงยึดถือเอาเหตุภายนอกไว้สมทบกับเหตุภายในอย่างนี้นะมันก็ทำให้กิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานนั้นเกิดขึ้นกำเริบขึ้นทันทีเลยเช่นความโกรธอย่างนี้นะมันไม่โกรธมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สอนใจละเพ พียงแต่ข่มๆไว้เท่านั้นเองอย่างนี้เมื่อเชื้อมันมีอยู่เมื่อเหตุภายนอกกระทบเข้ามานี่ความโกรธนั้นมันจึงลุกขึ้นทันทีเลยนี่ทีแรกก็เป็นคนใจดีใจดีใครก็ยกย่องว่าเป็นคนใจดีถึงว่าจะเป็นผู้ไม่มักโกรธมักอิจฉาผู้อื่นที่ไหนได้พอมีเหตุอันไม่ดีอย่างว่านั้นกระทบเข้ามาอดทนไม่ไหวแล้วนี่ตบะแตกเลยจะเกิดโมโหโทโสขึ้นมาบางทีก็สามารถทำร้ายผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายลงได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยจงพากันพยายามมีสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ลงไปอย่าให้มันเลื่อนลอยจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็อย่าลืมจิตใจตัวเองตัวเองเคยได้นั่งภาวนาทำใจสงบอย่างไรออกจากภาวนาไปแล้วก็นึกถึงความสงบของใจอันนั้นอยู่ควบคุมใจนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในคุณพระรัตนตรัยให้ได้ปกติจิตนี้ถ้าตนไม่ควบคุมอย่างว่านี่นะมันจะถูกกิเลสนั่นน่ะเข้ามาจูงเอาให้พอใจไปในเรื่องบาปอกุศลต่างๆหรือว่าเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้นะมันเมื่อควบคุมได้มันก็ไม่หลงไหลไปแหละเมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็ไปตกลงไปที่ต่ำนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะให้พากันควบคุมจิตไว้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรกับใครที่ไหนก็ระวังจิตนี่อย่าให้มันเสื่อมจากสมาธิอย่าให้มันวอกแวกไปตามอารมณ์นั่นนั้นนี่วิธีปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอย่างใกล้ชิดกับจิตใจเลยวันนี้นะนั่นเราเข้าถึงจิตเดิมใจเดิมได้ถ้าแบบนี้นะถ้าไม่ทำความเพียรเพ่งพินิจอย่างว่านี่นะก็ลำพังจะไปทำความดีทางกายวาจาเท่านั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะมาป้องกันจิตไม่ให้คิดไม่พุ่งซ่านไปทางบาปอกุศลมันป้องกันไม่ได้เลยต่อเมื่อใดตนได้มีสติสัมปชัญญะเพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมันกลวดกาดูจิตนี่เสมอว่าจิตนี่อยู่ยังไงเวลานี้นะอย่างนี้นะไม่ต้องพะวนถึงคนอื่นแล้วตนก็เพ่งดูโดยลำพังตนเพ่งจิตตัวเองไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้แล้วมันก็สงบลงได้ไอ้ความพุ่งซ่านเนอเหิมมันก็ดับไปเพราะเราเพียรเพ่งวินิจไม่ท้อไม่ถอยนี่นะพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะทำความเพียรเพียงนิดหน่อยๆแล้วจะให้จิตนี่มันตั้งมั่นลงไปด้วยดีสม่ำเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้ความดีของเรามันน้อยไปมันไม่มากพอจะเป็นกำลังใจได้นี่นะฉะนั้นเราต้องทำดีพูดดีคิดดีเรื่อยไปอย่าให้อกุศลเข้ามาแทรกแซงในจิตนี้เช่นนี้แล้วมันก็จิตก็ไม่เลื่อนลอยแล้ววันนี้นะไม่เลื่อนลอยเราควบคุมอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะเราใช้ไปในทางที่ถูกคือใช้เข้าไปควบคุมจิตระวังไม่ให้จิตมันวอกแวกวนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ อาศัยสติสัมปชัญญะนี้ระมัดระวังเสมอไปดังนั้นจิตใจมันจึงรวมลงได้เวลาไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าจริงๆมันจึงไม่ฟุ้งซ่านดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามสำรวมจิตตัวเองไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความพยายามถ้าไม่พยายามแล้วอะไรก็ไม่สำเร็จลงได้เพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งใจลงไปถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วเราไม่ทำความเพียรในเวลานี้ในชีวิตนี้ต่อไปกิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นแล้วจะไปทำความเพียรละมันให้มันง่ายสบายนะไม่มีทางนะนั่นแหละถ้าหากว่ายังไม่คิดจะทำความเพียรละกิเลสนี่ตราบใดแล้วชีวิตนี่มันก็เหมือนลูกข่างที่เขาปล่อยลงดินนั่นแหละมันก็หมุนอยู่ที่เก่าหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตใจของคนเราก็เป็นเหมือนลูกข่างนะถ้าไม่อบรมนะนั่นเนี่ยมันก็หมุนตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกอื่นตายจากโลกอื่นก็กลับมาเกิดโลกนี้หมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยหาทางออกจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เลยนี่นะลองคิดดูดังนั้นน่ะไอ้ความดำริตรีตองเหตุผลดังกล่าวมานี่เนี่ยจึงเป็นบทบาทอันสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าจิตนี่ถ้าหากว่ามันไม่มองเห็นลู่ทางโดยแจ่มแจ้งแล้วมันจะไม่เดินเลยนั่นนะมันจะเดินยังไงเหมือนอย่างคนตาบอดอย่างนี้นะเดินตามทางก็ต้องระมัดระวังต้องมีไม้อันหนึ่งคอยเขี่ยไปก่อนอย่างนี้นะคนตาดีเขาไปถึงไหนแล้วคนตาบอดงุ้มงุ้มซ้ำซ้ำไปตามทางนั่นเนี่ยอันนี้จิตใจของคนเรานี่คันจะปล่อยให้อวิชชาตัณหามันครอบงำแล้วทีนี้มันก็มืดบอดมองไม่เห็นทางออกจากทุกข์เลยถ้ามีใครชักชวนก็ไปปฏิบัติธรรมกันเถิดอย่างนี้เอ๋ยท้อใจเลยไม่ไหวแล้วฉันไม่สู้แล้วแต่ถ้าใครมีใครมาชวนว่าเอไปค้าขายกันเถอะได้ยินว่าเขาค้าขายกันที่นั้นที่นี่สินค้านั้นราคาแพงเราไปซื้อสินค้าไปขายเอากำไรงามๆกันเถอะอย่างนี้ตาลุกขึ้นเลยอยากได้แล้วเอาไปก็ไปกันนี่มันเป็นอย่างนี้ได้กิเลสเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่จะให้จิตผูกพันอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันก็พอใจไปแล้วในจิตเนี่ยเพราะมันรู้อำนาจแก่ตัณหานี่มันเอาชนะตัณหาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันจิตใจดวงนี้นะให้พากันสังเกตดูดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวกันอย่างนี้เราไม่ส่งเสริมมันให้เกิดความหวั่นความขยันไปในทางที่มันจะผูกพันอยู่ในโลกนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นไอ้พวกครองเรือนล่ะก็จะไม่ได้อยู่ได้กินอะไรไม่ใช่หรือถ้าว่าไม่ทำการทำงาน ไม่แสวงหาทรัพย์สินเงินทองแสวงอยู่แต่ไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วจะไม่ลืมจิตใจตัวเองไม่ทำการค้าการขายทำนาทำสวนอะไรก็มีสติกำกับจิตอยู่ให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าวัตถุสิ่งต่างๆในโลกอันนี้จะเป็นที่พึ่งตลอดไปไม่ได้บางทีสิ่งของนั้นยังอยู่ไอ้ตัวเองก็หมดบุญวาสนาตายลงไปเสียบางทีตนยังไม่ตายของที่แสวงหามาหมู่นั้นหมดสิ้นไปก่อนเสียอย่างนี้นะแล้วมันจะมีอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ให้ความอุ่นใจได้ลองพิจารณาดูไม่มีอะไรจะให้เกิดความอุ่นใจได้ในโลกสันนิบาตอันนี้แม้แต่ร่างกายที่จิตอาศัยอยู่ใกล้คิดนี่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะจะว่ามันจะแตกจะดับไปจากวันไหนก็ไม่รู้อย่างนี้แล้ววัตถุสิ่งอื่นภายนอกนั้นยิ่งแล้วเลยเราจะไว้ใจมันได้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดได้ที่ไหนอ่ะอุบายเหล่านี้เนี่ยสอนจิตตัวเองเสมอไปเมื่อสอนจิตนี่เสมอไปอยู่นะเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันก็รู้จักเบื่อรู้จักหน่ายในสิ่งที่มันเคยยึดเคยถือคอยคล้องมาแต่ก่อนมันก็รู้ชัดเลยว่าไอ้ที่ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนนั้นน่ะมันก็เนื่องมาแต่มันไม่ยอมปรงยอมวางไอ้เรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนี่แหละท่านพอสิ่งวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งตนหามาได้แล้วสูญหายไปเอ้าเสียใจอย่างแรงท่านพอสิ่งหาสิ่งของอะไรได้มามากมายเข้าไปแล้วดีอกดีใจเจ็ดใจจดใจจ่ออยู่นั้นแล้วอ้าวได้ลูกมาคนหนึ่งนี่ก็ดีใจหลายผู้เป็นปู่ย่าตายายก็คอยดีอกดีใจกับหลานไอ้จิตที่ไม่รู้ไม่ฉลาดมันไปดีใจไปพอใจอยู่กับของไม่เที่ยงอันนั้นนั่นแหละส่วนมากเป็นอย่างนั้นนี่แล้วจะให้มันหนีจากวัฏสงสารนี่ได้อย่างไรอ่ะหนีไม่ได้เลยสถานการณ์ที่มันจะหนีได้นะเพราะเรามาควบคุมจิตอยู่ในปัจจุบันนี่มาเพ่งมาสอนจิตเตือนจิตตัวเองว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยตนเอาติดตามตัวไม่ได้เลยเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ทอดทิ้งไว้ในโลกนี้มีแต่บุญและบาปที่ตนทำไว้ในใจนี้เท่านั้นเองมันจะนำดวงจิตนี้ไปวัตถุปัจจัยทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้ติดตามตนไปแม้แต่น้อยเดียวก็มันสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เกิดความรู้เห็นยิ่งขึ้นมาเป็นความจริงเรื่องนี้นะอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าเป็นความจริงนั้นแล้วมันก็พยายามสอนตัวเองเข้าไปนะสอนให้คลายความยึดความถือที่เคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนแต่เราคลายความยึดถือทั้งร่างกายสังขารทั้งวัตถุปัจจัยภายนอกอยู่เสมอไปอย่างนี้แต่แล้วก็ทำการทำงานแสวงหาเงินทองเข้าของไปอยู่นั่นแหละแต่ไม่ถือว่าเป็นของของเราแต่วัตถุปัจจัยเหล่านี้มันเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายสังขารอันนี้ร่างกายอันนี้อยู่ด้วยปัจจัย4ถ้าขาดปัจจัย4แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นแม้ว่าจะเห็นโทษมันสักเท่าไหร่จะรู้แจ้งตามเป็นจริงเท่าไหร่มันก็จำเป็นต้องแสวงหาเช ช่นนักบวชก็ต้องเที่ยวบิณฑบาตภิกขาจารย์นำอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี้ไว้อย่างนี้นะก็ต้องขวนขวายในกิจธุระการงานในวัดวาอารามที่ควรปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะอันเป็นที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ช่วยกันทำเข้าไปแต่ว่าทำอะไรเราฝึกขัดไม่ให้มันยึดถือสิ่งนั้นนี่สำคัญน่ะทำอะไรแล้วก็แล้วไปไม่ยึดถือเอามาเป็นอารมณ์หัดกงหัดวางลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละจิตใจมันก็จะไม่ติดไม่คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราฝึกสมาธิภาวนาเจริญปัญญาสอนใจนี่เสมอไปนะเมื่อสอนใจใจมันรู้ตามแล้วก็หยุดสอนเนี่ยหยุดคิดแล้วก็วางอารมณ์ต่างๆนะให้จิตมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็มีสติประคองจิตนั้นไว้ให้มันพักผ่อนในขณะนั้นน่ะอย่างนี้นะถ้ามีแต่คิดกับคิดอย่างเดียวเรื่อยเปื่อยไปจิตใจก็เหนื่อยแล้วพอเหนื่อยมันก็เหลวไหลไปทั่วแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเห็นว่าสมควรแล้วการพิจารณาเท่านี้สมควรแล้วก็ลงก็วางนะให้จิตมันรวมลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันมีสติประคองรักษาความเป็นหนึ่งอันนั้นไว้เราทำความเพียรอยู่อย่างนี้เผื่อว่าความตายมาถึงปุ๊บปั๊บเข้าอย่างนี้มันก็รู้เท่าทันแล้วไม่จิตไม่ไปเกาะไปคล้องสิ่งใดในโลกนี้แล้วเพราะมันฝึกตนมาโดยลำดับแล้วนี้แหละได้คือว่าเป็นทางพ้นทุกข์ให้ในวัฏสงสารได้โดยแท้จริงดังแสดงมา